szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa podpisane. Niższe ceny na stacjach pojutrze. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia policja, która bada paczkę znalezioną w lesie koło Mińska Mazowieckiego. 12 ton czekoladowych batoników przepadło jak kamień w wodę. Zniknęły razem z ciężarówką, która je przewoziła z Włoch do Polski. Od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny, pisze w mediach społecznościowych minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa zostały podpisane. Wcześniej rządowe ustawy paliwowe zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wczoraj przyjął je Sejm i Senat, a wieczorem podpisał prezydent. Policja sprawdza zawartość paczki, którą znaleziono w lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Informacja o pakunku dotarła do funkcjonariuszy przed południem. Na miejscu są policjanci i strażacy. Teren wokół pakunku został zabezpieczony, mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Sytuacja jest pod kontrolą, nie ma na ten moment żadnego zagrożenia dla mieszkańców. I w tej chwili grupa specjalistyczna, która pracuje na miejscu, sprawdza zawartość tej paczki. Paula Antolak dodała, że w okolicy nie znaleziono żadnego drona ani balonu. Natomiast na gałęziach znajdują się cząstki jakiegoś materiału. My oczywiście będziemy sprawdzać ten materiał. Zawartość paczki powinna być znana za kilka godzin. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 4 osoby, w tym dziennikarze, zginęły w izraelskim ataku na południu Libanu. Samochód został zaatakowany przez drona. Władze Libanu potępiły nalot, nazywając go rażącą zbrodnią i wezwały Izrael do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ofiary to reporterka sympatyzującej z Hezbollahem telewizji Al-Mayadin i reporter należącej do Hezbollahu telewizji Al-Manar. Według niektórych źródeł dwie podróżujące z nimi osoby, które także zginęły, to pracujący z nimi operator i fotograf. Armia izraelska pochwaliła się dziś, jak to określiła, wyeliminowaniem Alego Szejbe, terrorysty z jednostki wywiadowczej Hezbollahu, który od lat działał pod przykrywką dziennikarza, systematycznie ujawniając pozycję sił obronnych Izraela w południowym Libanie i wzdłuż granicy. Armia nie skomentowała zabicia Fatimy w Tunis, Al-Mayadin, ani zabicia członków ich ekip. Telewizja Al-Manar jest otwarcie związana z Hezbollahem. Al-Mayadin, założona przez byłych pracowników Al-Jaziry, sympatyzuje z tą organizacją, ale oficjalnie nie jest z nią powiązana. Według prawa międzynarodowego dziennikarze są chronieni jako cywile, a media, nawet te wykorzystywane do celów propagandowych, nie mogą być uważane za cele wojskowe. Zabójstwo potępiły władze Libanu. Prezydent Joseph Aoun nazwał je rażącą zbrodnią, a premier podkreślił, że atak na dziennikarzy stanowi rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i wyraźne złamanie zasad gwarantujących ochronę dziennikarzy w czasie wojny. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Od początku wojny Izraela z Hezbollahem zginęło co najmniej 8 libańskich dziennikarzy. Ta noc też z przymrozkami, w których regionach trzeba się ich spodziewać, o tym synoptyk Przemysław Makarewicz. Na najbliższą noc dla części północno-zachodniej, północno-wschodniej oraz krańców południowo-zachodnich Polski wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia na przymrozki z ważnością od godziny 20-21 dziś do godziny 7-8 rano w niedzielę. Na obszarze tym możliwe są spadki temperatury do około -1-2 stopni, a przy gruncie do -3-4 stopni. Dodatkowo w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku prognozowane są opady śniegu. Zaginęło 12 ton czekoladowych batoników KitKat. Złodzieje uciekli z ciężarówką, która je przewoziła, poinformował producent batoników szwajcarski gigant spożywczy Nestle. W samochodzie było prawie 414 tysięcy batonów z nowej linii. Ciężarówka wyruszyła ze środkowych Włoch, aby je rozwieźć po całej Europie, ale nigdy nie dotarła do końcowego miejsca przeznaczenia w Polsce. Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka z towarem. Koncern podał, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcję dotyczące kontaktu z producentem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Norbert Michalak. Iga Świątek nie zagra w turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Gliwicach. Najlepsza polska tenisistka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała kibiców, że nie wystąpi w drużynie narodowej, która powalczy z reprezentacją Ukrainy o awans do turnieju finałowego. Jak napisała w swoim oświadczeniu, ostatni czas jest dla niej wymagający i chce się skupić na spokojnej i jakościowej pracy. Ósme miejsce zajęli polscy skoczkowie narciarscy w ostatnim w sezonie drużynowym konkursie Pucharu Świata w Planicy. Biało-czerwoni skakali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch, który przyznał, że był zadowolony, ale jedynie z pierwszego swojego skoku. Ten skok wlał we mnie dużo takiej przyjemności. Nie powiem, że optymizmu, bo zdaję sobie sprawę, że to i tak jest dalekie po prostu od dobrego, ale naprawdę to była solidna próba. Chyba najlepszy skok tutaj i pewnie od kilku tygodni. Jutro ostatni indywidualny konkurs. Będzie to także pożegnalny występ Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski zakończy sportową karierę. Jonas Vingegaard znów zwycięzcą etapu kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Duńczyk dziś triumfował na liczącym 158 km w szóstym etapie. Dzięki temu umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Jutro zakończenie wyścigu. W Lublinie siatkarskie emocje. Bogdanka w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Plus Ligi zagra ze Skrą Bełchatów, mówi kapitan lubelskiego zespołu Marcin Komenda. Myślę, że już w fazie play-off, szczególnie w naszej lidze, nie ma słabych drużyn. Skra nas pokonała w pierwszym spotkaniu po Superpucharze, z tego co pamiętam. Wygrali z nami 3-1, w rewanżu my wygraliśmy 3-0 i myślę, że już na tym etapie będzie decydowała taka dyspozycja dnia. Mecz w lubelskiej hali Globus zacznie się o 20:00. Niedziela w większości kraju pochmurna, przyjaśniać może się na północy i północnym wschodzie. Popada deszcz, w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach tylko śnieg. W większości regionów od 6 do 10 stopni, cieplej na wschodzie od 14 do 17. Zapraszamy do reklamy. Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie czy korzystasz z nich prywatnie czy zawodowo, dopiero zaczynasz czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kto zaśpiewa brawurowo, a kto tylko przepięknie? Komu mikrofon będzie sprzyjał, a kto potknie się o kabel? Ustawiony konkurs piosenki. Prawdziwy prowadzący Artur Andrus. Prawdziwi artyści i prawdziwe emocje, a wynik? Ustawiony konkurs piosenki. Wystąpią Reni Jusis, Barbara Wrońska, Kasia Lins, Kasia Stankiewicz, Waluś Kraksa Kryzys, Zespół Metro i Andrzej Dąbrowski. 1 kwietnia z okazji 64. urodzin Trójki od 18:00. Transmisja na antenie, wideo na stronie i YouTubie Trójki. Partnerem urodzin Trójki jest producent suplementów diety Litorsal na uzupełnienie elektrolitów i nawodnienie. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak masz zlecenie na remont, to Allegro. Odkryj szeroki wybór produktów do profesjonalnego remontu. Narzędzia, materiały budowlane i osprzęt znajdziesz w jednym miejscu. Oszczędzaj więcej niż czas na zakupach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na pierwszą wiosenną premierę. Scena teatralna Trójki. Najpierw coś przeczytam. Tych tu osób wcale nie musi obsługiwać 20 iluś tam aktorów. Może to zrobić 6 aktorów, albo 7, albo 8 i 2 muzyków. I tyle. Tak oto autor litościwie uprzedził potencjalnego reżysera. No to już wiemy mniej więcej, co nas czeka. Cóż, na Trójkę zawsze mogą Państwo liczyć. Panie reżyserze, jesteśmy gotowi? Tadeusz Gabicz, tak, zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Pakuła. Mój niepokój ma przy sobie broń. Ja się, dzień dobry Państwu, nazywam Gulliver. Mam przyjemność opowiedzieć parę kolorowych opowieści. Przygód kolorowych. Zacznę tak. Nienawidzę podróży i podróżników. A mimo to oto zabieram się do opowiadania swoich wypraw. Trochę się stresuję, trochę niepokoję. Mój niepokój ma przy sobie broń. Ona nie jest biała. Towarzyszy mi w spokojne dni jak lotniskowiec. Ona jest funkcjonalna jak eskadra i eskorta. Jako desant. Ja już lecę. Ja już wpadam w studnię czasu. Czas jak nóż błyska mi przed oczami i już spadam jak spodek na spadochronie. Wiem, jestem trochę niewytłumaczalny, trochę niezrozumialny. Ale zrozumcie, teleportowałem się w jakąś dziwną czarną dziurę. Otworzyły się jakieś nie wiem skąd w oceanie gwiezdne wrota i teraz lecę. I teraz wiszę. Jestem wisielcem zakochanym w wodzie. No i co? Gdzie ja teraz jestem? Co to za klub? Co to jest za miejsce? Mój niepokój ma przy sobie broń. Ona nie jest biała. Teleport. Wyspa Liliputów. Lądowanie jest twarde. O, jakie twarde. I o, jakie tu dziwnie. O, jakie tutaj się dzieje wycie i darcie ryja. Kto dalej? Ci wszyscy zebrani, umundurowani ludzie zachowują się jak te sekciarskie zebrania ewangelików adorujących George'a Busha. A więc mamy wodzireja, showmana oraz zmasowany atak chóru zawodzących, marzących się indywiduów. Kto nie gada, ten zawodzi. Kto nie mówi, ten się marze. Szloch. Szalona wyspa. O, my biedne liliputy. Biedna nasza Liliputów wyspa. Umarł nam król Koi Kondo. Niech zawyją wściekle nasze gardła. Deplijcie tam, chłopaki. Tak jest. O wielki wodzu Koi Kondo, jak mogłeś nas opuścić? Daj nam znak, że nas stamtąd też kochasz i wspaniale się opiekujesz. Co mamy teraz ze sobą zrobić? Co z nami będzie bez ciebie, o kochany i konieczny, o piękny, o niezmywalny? Daj nam znak, że nas stamtąd też tak samo kochasz i pilnujesz, żebyśmy się nie przeżerali jak te wstrętne, zepsute z USA grubasy i żeby naszych zębów mądrości nie zeżarła próchnica konsumpcjonizmu. Daj nam znak, że nas stamtąd też tak samo kochasz i pilnujesz, żebyśmy nie przeludniali niepotrzebnie naszego biednego świata. Daj nam znak, dbaj stamtąd, żebyśmy wypełniali ładnie twoją wolę. Jesteś jak słońce i jak rzeka, potężny i nieprzewidywalny. Masz moc zmieniania świata. Trzy liliputy, trzy żywoty opowiedzą nam swoją historię. Proszę bardzo. Opowiedz nam swoją historię. No to tak. Pewnej księżycowej nocy patrolowałem okolice. Samotny policjant księżycową porą. Co za historia? I zauważyłem, że dymi komin w domu pana papu. Pan papu też jest dzisiaj z nami. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zdziwiłem się, bo papu był dość uczciwym rolnikiem i nigdy wcześniej nie łamał prawa. Miał 7 dzieci, 2 umarło z głodu. No więc, stwierdziłem, że sprawdzę, czy papu nie ukradł jakiegoś skądś jedzenia. Zauważyłem, że na ganku przed domem siedzi żona papu. Najwyraźniej miała wypatrywać patrolu. Przekradłem się na tyły domu i znalazłem tylne drzwi do kuchni. Kopnięciem otworzyłem i wpadłem do środka. Zaświeciłem latarką i krzyknąłem: nie ruszać się! Nie ruszać się! Papu i jego dzieci wpadli w panikę. Wpadliśmy w panikę. Zgasili światło i zaczęli biegać w ciemności jak szczury. Któreś z nich strąciło na ziemię garnek z gorącą zawartością i zapachniało tłustym mięsem. Krzyknąłem znów: nie ruszać się, bo będę strzelał! Ta groźba podziałała i papu i jego dzieciaki się uspokoiły, a ja zapaliłem lampę. Na ziemi leżał wywrócony garnek i walały się wylane z garnka kawałki mięsa. Zapytałem: skąd masz mięso? Papu odpowiedział spokojnie: gotowaliśmy naszą 3-letnią córkę. Nie uwierzyłem. Podniosłem z ziemi kawałek mięsa. Ale nie zdążył ocenić, czy to ludzkie mięso, czy nie, bo wyrwałem mu ten kawałek z rąk i wepchnąłem sobie do ust. Zaraz za moim przykładem poszły wszystkie dzieci. Rzuciły się na podłogę i zaczęły zbierać pozostałe mięso. W kilka chwil pożarły mięso tak, że nie został ani kawałek. Ale rodzina! Ale w końcu unieruchomiłem pana papu i zawlokłem za włosy go do naczelnika wioski. A wcześniej jeszcze znalazłem zakopany na podwórzu mały worek kości i czaszkę dziewczynki. Naczelnik był tak pełen wstrętu dla mojego uczynku, że kazał wymierzyć mi 50 batów. Krzyczałem bardzo głośno, a cała moja rodzina klęczała pod salą przesłuchań i błagała dla mnie o litość. Jak twierdził papu, nie mieli co dawać jeść ich 3-letniej córce. Z niedożywienia wcale nie rosła, więc ją zabili. Dokładnie tak było. Wcale nie rosła. Wiesz, że zabicie i zjedzenie dziecka to poważne przestępstwo? Tak czy siak umarłaby z głodu. Lepiej było ją zjeść, żeby przeżyła reszta. Mam nadzieję, że w następnym życiu wcieli się w coś innego niż człowiek, bo los człowieka jest strasznie ciężki. Oj, bez przesady, panie papu, naprawdę. Dogadaliśmy z naczelnikiem, że zatuszujemy całą sprawę, bo baliśmy się, że jak to wyjdzie, to przepłacimy to wyrzuceniem nas z pracy. Odczytano to oczywiście wbrew zamiarom, że władza popiera takie zachowania i ludzie poszli w moje ślady. Ponieważ chłopców ceniono rzecz jasna wyżej niż dziewczynki, ofiarami padły właśnie dziewczynki. Niektóre rodziny zabijały i zjadały własne dziewczynki, w ogóle bez skrupułów. Inne wymieniały się z sąsiadami. Zwykły handel. Ale ponieważ takie dziecko wystarczało ledwo na kilka dni, niektórzy, ja oczywiście też, zaczęli porywać dzieci z pobliskich wiosek. Pułapki do łapania wilków były teraz na dzieci. Ojejku, jejku, ojejku, jejku, ale się stało. No po prostu była susza. I ci rolnicy kretyni oczywiście od razu głodowali, jakby nigdy i nic innego bardziej ciekawego do roboty nie mieli. Po prostu ci, co zdają się od nich mądrzejsi, nic do roboty im nie dali. No i co? Że co? Że niby ludzie puchną z głodu na potęgę. Każdy czasem spuchnie. Jak człowiek brud kolekcjonuje, to się zewnętrznie i wewnętrznie psuje. Człowiek, który cuchnie, po prostu puchnie. Nie? Nie jest tak? Nie? Że niby zdechło już ileś tam 10 milionów. A kto to policzył? Kto to liczył? Gdzie dowody zgonów? Kto jeździł i liczył te trupy? To są bzdury. Świat zewnętrzny zwariował. Zwariowali nasi sąsiedzi. Olbrzymy są zepsute, siedzą i żrą bułkę. Olbrzymie ilości nadmuchanych bułek, które się nie psują nigdy. Zwariowali na punkcie, żeby im było wygodnie. W tych przyziemnych, ościennych dla nas krajach dokonuje się wielka, ukartowana hańba. Seks w szatniach, pornografia wszędzie, golizna, używki, narkotyki po kiblach, nie mówiąc już, że aborcje nieukrywane. Mówię teraz o gdzie indziej krajach. U nas takie rzeczy są totalnie nielegalne. Mówi o gdzie indziej krajach. U nas nie ma takiej przecież aż rażącej sytuacji. U nas w ogóle nie ma takiej przerażającej sytuacji. A tam, odkąd dziewczęta same mogą decydować o swoim ciele, decydują się coraz częściej na bardzo częste usuwanie ciąż. I mają do tego prawo, żeby tak postępować, bo takie ustanowiono tam bezprawne prawo. Ciągle słyszę, jak się dziewczęta tamtejsze zachowują. Słyszę, jak publicznie w telewizji się do tego przyznają, a nawet są to teraz takie modne przechwałki. Tak mówią i tak to robią, jakby się załatwiały zwyczajnie na przerwie w szkole, czy na basenie, czy gdziekolwiek indziej. Mówię o gdzie indziej krajach, bo dzięki Koi Kon Do takie rzeczy są u nas totalnie nielegalne. U nas się to robi tylko w szaletach publicznych. Za dziecko bez pozwolenia jest komora. No tak, nie przeludniajmy niepotrzebnie naszego biednego świata. Kolejna piękna historia. Mile wspominam swoje dorastanie. Wódz Koi Kon Do zarządził wspaniałą akcję przeciw przeciwnikom. Trzeba było wyczyścić otoczenie ze szkodników. Niektórzy opluwali swoich byłych zwierzchników i nauczycieli. Dzieci rzucały w nich kamieniami albo biły ich kijami. Każdy, kto chciał się włączyć w wymierzanie kary, mógł walnąć albo kopnąć. Kto kopie najmocniej, dostaje największe brawa. Dzieci zatrzymywały dorosłych i kazały im recytować cytaty z wodza. Kiedy taki dorosły się mylił, dzieci waliły go prętem po plecach i kazały zaczynać od nowa. Kto ma pręt i sprawne ręce, ten sprawuje sprawiedliwość. Pochodzę z rodziny prostych robotników. Wspaniała akcja Koi Kondo dała mi szansę podeptania tych, którzy byli ode mnie lepsi. To było coś wspaniałego. Nie mogłem się tym nasycić. Wszyscy to lubimy, prawda? Kochamy to. To lepsze niż wiele naprawdę najlepszych rzeczy, co nie? Tak. Uwielbiasz to. Kochasz to. Kochasz to? Przyznaj się. Tak. Szczerość. To lubię w Lilliputach. A ty? Kochasz to? Nie. Nie? Jak to nie? No nie. Nie lubię tego. A ja ciebie nie lubię. Wiesz dlaczego? Nie. Bo kłamiesz. Kłamiesz, brudasie. Przysięgam. Na imię wodza. Nie ma żadnego wodza. Nigdy nie było żadnego wodza. Nie uda wam się zrzucić z siebie odpowiedzialności. Nie ma żadnego szatana, diabła, Belzebuba, ani żadnego innego okrutnego, fatalnego demona. Tylko wy. Zawsze byliście tylko wy. A ty, co tak nic nie mówisz? Co ty tu w ogóle robisz? Ja się nazywam Gulliver. Nie jesteś stąd. No nie. Ale ja już się zbieram i już wam nie przeszkadzam. A co ty byś zrobił, panie Gulliver? Z czym? Z nimi. Z tym tu ścierwem. No? Nie wiem, naprawdę. Zastanów się. No. Pomyśl. Szybciej. Co mam z nimi zrobić? Ukarać ich? Tak, tak jest. Bardzo świetny pomysł. Mamy jakąś nagrodę dla pana Gullivera? Może jakiś suwenir z podróży? A, może innym razem. Bardzo świetny pomysł. Trzeba ukarać ich wszystkich za te paskudstwa, których się dopuścili. A jak byś to zrobił, Gulliverze? Jak? Jesteś jakiś przygłuchy czy niedorozwój? Nie, ja po prostu... Może jakieś prace społeczne? Tak, brawo! 10 lat obozu pracy dla wszystkich! Chodź, chodź! Tobie też się przyda. Nie, nie, dziękuję. Teleport, wyspa Arw. Lądowanie jest twarde. No, jakie twarde. I o, jak tu dziwnie. O, jakie... Tutaj się dzieje nic. Zupełnie nic. Dziwny spokój. Ciemno. Smutna wyspa. Reniferopodobne stwory siedzą przy swoich laptopach zupełnie okablowane. Jacyś cyfrowi renifero ludzie? Renifermany? Bardzo długa cisza. Nikt nic nie mówi. Nikt oprócz muzyki. Halo? Halo, halo? Proszę pana. No nic, nie reaguje. W jakimś transie on jest, czy czymś. Halo, proszę pana, co to za klub? Co to jest za miejsce? Ej, halo, mogę wiedzieć, jak się nazywa ta wyspa? Nie wiem, jak ty, mój drogi Bambi, ale ja strasznie chciałem się wyrwać w świat. Zbudować tratwę, popłynąć kajakiem, na biegun, przejść górami aż na równik. Strasznie mnie ciągnęło w świat. Po co mi tu stoisz i to gadasz? Myślisz, że co mnie to obchodzi? Ja uprawiam wędrówki wyobraźniowe, rozumiesz? Pływam po archiwum i najchętniej pozostałbym przy archiwum. Jakim archiwum? Tyle tych podróży przecież już odbyto. Stachurowskich, rembodowskich, poetyckich i niepoetyckich. Wszyscy już wszędzie dotarli w swoich jak najbardziej realnych podróżach. Dalsze podróżowanie nie ma już większego sensu. Wszystko można znaleźć w archiwum. Aha, no tak, faktycznie. Chodzi ci o bibliotekę świata, tak? O internet i tak dalej. Czyli, że w ogóle nie warto wychodzić z biblioteki, tak? Wszyscy żyjemy w labiryncie kultury, bla, bla, bla. Czy coś w tym stylu, tak? Czy spadaj już? Chcę mieć tu swoją zwykłą ciszę? No tak, oczywiście. Oczywiście, możemy jak Borges w nieskończoność chodzić między tymi całymi regałami książek, zamieszkać w internecie i tańczyć sobie na tym śmietniku. Ale w rzeczywistości siedzimy dalej na naszym krześle i stukamy w komputer albo po prostu przelewamy z pustego przedziału czasu w próżny papier. Tu nie ma papieru, tu drzewa się używa do czego innego. To jest jednak papierowa sprawa. Co innego dotknąć własną ręką? Zakochani. Piszą najgorsze wiersze miłosne, obrzydliwe. Nie rozumiem. Kultura jest szalenie depromująca. Ten labirynt mówi nam, że podróż zdaje się obiecywać coś, co nie jest tak naprawdę do spełnienia. Podróż obiecuje jakąś wiedzę z pierwszej ręki, jakąś bezpośredniość. Natomiast archiwum pyta, czy takie dotknięcie własną ręką i wynikająca z tego wiedza to istotnie wiedza z pierwszej ręki. Czy nie przychodzi ona poprzez tę podróż kulturową, która zawsze odbyła się już wcześniej? Każda rozsądna istota odczuwa potrzebę wyjścia poza archiwum, ale równocześnie odczuwa pewnego rodzaju niewiarę, że cokolwiek da się z pierwszej ręki zobaczyć, pierwszą ręką dotknąć i bezpośrednio doświadczyć. Można siedzieć w domu i wszystko sobie bezpośrednio z palca wyssać. Czyli jesteś adwokatem znieruchomienia, rozumiem? Bo wiesz co, powiem ci tak. Kiedyś studiowałem stare księgi okrętowe, wiesz? Na temat katastrof morskich na Pointe du Raz, wiesz? I powiem ci, ale kiedy tam faktycznie pojechałem i zobaczyłem fatamorgany nadmorskie, urwiska i grotę, w której ci piraci podrzynali gardła jeńcom i gwałcili dziewczyny, które ściągnęli ze statku, od razu wszystko stało się jak objawienie. Dotyk autentyku jest czymś, czego nie da się niczym innym zastąpić. Poza tym, ja nie ufam żadnemu archiwum. Wszyscy się co do tego zgadzają, co mówisz. To znaczy o wadze bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości. Tylko że w momencie, kiedy zaczynasz o tym mówić, sięgasz do archiwum. Mówisz o swoim doświadczeniu tak, jak wiele innych osób mówi o swoim doświadczeniu, używając tych samych słów, tej samej składni. I gdzie jest w twoich słowach niezwykłość twojego doświadczenia? Uważasz, że mówię banały? Próbuję uniknąć naiwności wiary, że przy opisie własnych doświadczeń można dać sobie radę bez archiwum. Doświadczenie bez archiwum po prostu nie istnieje, bo ląduje poza językiem. A podróże nierealne? Do miejsc, których nie ma? To co innego? A to znaczy? Nie wiem. W moim świecie nie ma takich jak ty. Serio? I nikogo ci nie przypomina? Okej. Może już wystarczy tej rozmowy. A teraz patrz. Widzisz tego tam, co tam stoi? Idź go trochę pozaczepiaj. Może ci coś powie. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. Jam jest trąba, mówiąca w jego pięknym imieniu. Ja jestem ten, który się przechadza wśród złotych świeczników. Z moich ust wychodzi klucz do śmierci i klucz do otchłani. Moja moc nazywa się czeluść. Ponieważ stanie się trzęsienie ziemi i słońce stanie się czarne jak włosienny wór, a księżyc zaleje krew i gwiazdy sflaczeją i postradają rozum i chmury jak piranie zaatakują was zębami i będą was gryźć do kości. Niebo zostanie zwinięte, a wszystkie wyspy się spalą ze wstydu i zapadną się pod ziemię, ponieważ rózgą żelazną będę was pasł. Zaleje was lodowaty ból Arktyki i wielu znajdzie się pod wodą. Wielu z was będzie mieć wodne, lodowate dzieci. Wielu będzie mieć basen w piwnicy, lodowisko i futro ze szczurów. I będą się działy jeszcze inne rzeczy. Zawalcie wszystko dookoła siebie siatkami foliowymi, torebkami, opakowaniami z plastików i wszelkim szajsem z Teska. Róbcie co chcecie. Możecie robić co chcecie, ponieważ na nic nie zasługujecie. Gnidy i wszy, to jesteście wy. Zawistne i nienawidzące. Nie uda wam się zrzucić z siebie odpowiedzialności. Nie ma żadnego szatana, diabła, Belzebuba, ani żadnego innego okrutnego demona. Jesteście tylko wy. Zawsze byliście tylko wy. Popatrzcie na swoje ręce. Trzymacie w nich banknoty, pistolety i maczety. Zeżre was bestia, która wychodzi z czeluści. i zostaniecie dotknięci ogniem, który sami żeście przyprowadzili i który teraz za wami kroczy. I zostaniecie dotknięci wielkim upałem, ponieważ morze pomiesza się z lodem, a potem pomiesza się z ogniem i gaje oliwne porosną tam, gdzie do tej pory rósł tylko śnieg, lecz to nie będzie dobre. I przyjdą ci, których tak bardzo się boicie. Chciwe chinole przyjdą i kupią was, i zeżrą żywcem, i nic na to nie poradzicie. I nie pomoże wam wasza nienawiść uzbrojona i niebezpieczna. I spadnie z nieba ostatnia wielka gwiazda. I zatruje rzeki i źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I część wód stanie się Piołunem. I wielu ludzi zdechnie od wód, bo staną się gorzkie. Jam jest trąba mówiąca w jego pięknym imieniu. Znam go dobrze, znam Boga. Chodzę w jego wnętrzu, a teraz wychodzę. Wybieram się w podróż. Moja studnia jest pełna gałęzi i kurzu, a krany wasze krztuszą się byle czym. Wy bowiem mówicie, jesteśmy bogaci, wzbogaciliśmy się i niczego nam nie potrzeba. A nie wiecie, że jesteście biedni i ślepi jak larwy myszy. Teleport, wyspa Hibakusza. Lądowanie jest twarde. O, jakie twarde. I o, jak to dziwnie. Jakoś tak żółto, ciemno. Smutna wyspa. Rządzą tu depresyjne dźwięki ciężkie i buczące. Taka piękna muzyka, jakby ją skomponował na spółkę brontozaur z baobabem. A to świecące w ciemności golasy. Golasy są fluorescencyjne. Poruszają się powoli. Ej, co to? Co tu robisz? Rozbitek. Jesteś rozbitkiem? To wyspa zakazana. To wyspa skażona i radioaktywna. Powinieneś się bardzo bać. Fajdać ze strachu. Powinieneś na widok tej wyspy. Nie wolno tu być. Bo umrzesz. No wy nie umarliście jakoś. To tylko kwestia czasu. Jak zwykle. Nie wolno tu być. Ja tu mam w folderze, że... Biuro Podróży Adrenalina oferuje wyjazdy turystyczne na wyspę Hibakusza. Po wyspie wędruje ciągle nuklearny pył i uwolnione paliwo nuklearne. W opuszczonych blokowiskach wisi smutna, opuszczona bielizna, cała poczerniała od tutejszego ekstremalnego czarnego powietrza. Będzie czym się pochwalić znajomym. To nie jakieś banalne Kanary, Egipt czy Majorka. Życie robi się nudne, a chciałoby się czegoś wiecznego. U nas tego doświadczycie. Tak tu piszą w folderze. A czemu wy tak latacie z gołymi? Bo nam jest gorąco. Bardzo gorąco, zwłaszcza w płucach. Chciałbym rozebrać się jeszcze bardziej. Chcielibyśmy rozebrać się z naszych skór. Płuca mamy tak piękne, jak rozgwieżdżone niebo. Popatrz, jaki gorący jest nasz oddech. Nie, nie, dzięki. Chciałabym rozebrać się jeszcze bardziej. Gorąco mi w płuca. My jesteśmy śmiertelni. Gorące cząstki są nieśmiertelne. Mieszkańcy Hibakusza umrą i przez 1000 lat zdążą zmienić się w ziemię i kurz. Gorące cząstki będą żyły dalej. Nawet ten kurz po nas będzie jeszcze w stanie zabijać. Gorące cząstki spalają nas i dziurawią. Wewnątrz jesteśmy jak sito. Nie wolno ci tu być. A wy co? Wam wolno? Jesteśmy Hibakusza. Ci, którzy przeżyli wybuch w Hiroshimie, mogli się żenić tylko między sobą. Impotenci dzielą się na radioaktywnych i radiopasywnych. Na pewno chcesz tu być? Racja. Mamy tu takie rzeczy, że w żadnej Afryce takich nie zobaczysz. Mieszkają tu trójgłowe ptaki. Wścieknięte kury zadziobują lisy. Po lesie szaleją łyse jeże. W rzece pływają szczupaki bez głów i płetw. Tylko sam brzuch pływa. A najciekawsze są nasze dzieci. Nic ich nie ciekawi. Nie da się ich zdziwić czy czymś ucieszyć. Zawsze są senne i zmęczone. Nie bawią się i nie wygłupiają. Mają szare ręce i żółtawe głowy. A moje dziecko zamiast nosa ma trąbę i oczy na szypułkach. A moje dziecko ma ciało ślimaka i głowę jak nietoperz. A moje dziecko ma zalążek drugiej głowy pomiędzy nogami. A moje dziecko ma jedną nogę, jedną rękę na środku piersi. A moje dziecko ma uszy jak królik i rudą grzywkę. A moje dziecko ma zamiłowanie do rzeczy zepsutych i gnijących. A moje dziecko to spozierające mięso. A moje dziecko jest całkiem wywrócone na lewą stronę. A mi się urodziły syjamskie pięcioraczki, zrośnięte kończynami, ale tak je wytrenowałem, że jak je rozpędzę, to wspólnie robią gwiazdę. To takie żarty, to taka nasza narodowa zabawa. Świetna, bardzo śmieszna. A teraz będzie na serio. O nie, nie, nie, nie będzie żadnego serio. Zamknij się, nic nie masz do gadania. Nie będzie żadnego serio. Będzie, będzie, opowiesz o swoim dziecku. Nie ma żadnego dziecka. Prawie żadnego, prawie. Zostało tylko twoje. Proszę cię, proszę was. Wszyscy się już zlitowali, tylko ty się tak bez sensu wahasz. Tylko ona jeszcze tego nie zrobiła. Zamknij się. A to jej dziecko do nas niedługo zje żywcem. Zamknij się. No powiedz, turysta na pewno by chciał wiedzieć. Powiedz, wszyscy już się zlitowali i pozabijali swoje dzieci. My swoje pozabijaliśmy. Czemu ty tak ciągle zwlekasz? Czemu nie zabijasz tego swojego małego potwora? No czemu? Jej dziecko... Teraz mówię serio, urodziło się z paszczą. Jest podobne do żaby. Usta ma aż do uszu, wielka pomarszczona głowa, ślepia, wyłupiaste i bez powiek, obustronny wewnętrzny zez, szczątkowe małżowiny uszne, brak włosów, brak brwi, nieregularne przednie nozdrza. Zrób to, bo my to zrobimy za ciebie! Nie! Nie, nie dotkniecie go! To jest moje dziecko i tylko ja mam prawo je pozażynać! No to już! Na co czekasz, babo? Chcesz z nią przeżyć tę ekstremalną przygodę? Ale adrenalina! Teleport Wyspa Troskliwych. A lądowanie jest tym razem miękkie jak kaczuszka. O, jakie miękkie. I o, jak to dziwnie. O, jaka tu mieszka radość i szczęśliwość. Mieszkają tu troskliwe misie. Są jak teletubisie, jak gumisie, jak Haribo i Smurfy w jednym. Mają krótkie rączki i nóżki, a buzie szerokie i okrągłe brzuszki z pięknymi obrazkami, stęczami, kwiatkami i innymi samymi przyjemnymi rzeczami. A więc mieszka tu radość i szczęśliwość. Kraina chichów i perlistych śmiechów. Szalona wyspa. And I find in your heart, it isn't too hard to see we're in heaven. O co tu chodzi? Co to za miejsce? We're in heaven. It isn't too hard to see. Just hold me now. Let's do something amazing. Bardzo tu wesoło. Testują na was jakieś leki czy coś takiego? Na naszej wyspie porozumiewamy się wyłącznie za pomocą piosenek Briana Adamsa. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me, then you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Zatrzymaliście się w słodkich latach 90? Nie, po prostu kochamy Briana, bo jest boski i porozumiewamy się wyłącznie za pomocą jego piosenek. Serio? Wyłącznie? A teraz co do mnie mówisz? No dobra, no może nie wyłącznie, ale fajnie tak o tym myśleć, co nie? No chyba fajnie. Ale wiesz, nie wszyscy tutaj śpiewają tak dobrze jak ja. O, ale to tajemnico. Nie mówimy sobie przykrych rzeczy. Okejos? Okejos. Okidokson bro? Hym, yes, yeah. No to świtaśnie! Czyli jak jest? Mała podpowiedź? Jak jest? Świtaśnie! No właśnie, więc jak jest? Świtaśnie? Tak jest! Cudownie! Co za wieczór! Co za emocje! Mamy jakąś nagrodę tutaj dla pana Gullivera? Może souvenir z podróży? A, może innym razem. To przecież nic straconego, przecież we're in heaven! It isn't too hard to see! Just hold me now! Let's do something amazing! Witaj w naszej bajce. Tu radość gra na fujarce. Tu wszystko jest możliwe i wszystko jest szczęśliwe. I nikt tu nie zna głodu. I nikt nie czuje chłodu. Bo my jesteśmy czuli, życzliwi. O dzieci, śmieci, imigrantów i o zwierzęta. Jesteśmy troskliwi. O, tańczymy wkoło drzewa, a Brian pięknie śpiewa. Brian, to ja jestem... ja, w sensie ja jestem Brian. O, to na pamiątkę zresztą, że był u nas Brian, ten Brian, Brian Adams! O, hulajnoga, hulajnoga, niezmordowana jest moja noga. Tunelem pod oceanem sobie jeżdżę, wielorybów śpiewów słucham. O, hulajnoga, hulajnoga! Czasem fotografuję siebie, a czasem swoich bliskich na przyjemnym tle. Fotografuję uśmiechnięte słońce, co przegląda się w Biedronce. Fotografuję małe kotki, małe kaczusie i w ogóle wszystko, co milusie. Fotografuję żywe szczęście i niczego w zamian nie chcę. I ja chcę po prostu umieścić swoje zdjęcia w internecie, żeby były dostępne na stronie www.pokażmiswojezdjęciaajacipokażeswoje.com. Bo to jest dopiero prawdziwa komunikacja. Przez moment można coś zobaczyć oczami innego człowieka, prawda? Cóż bardziej doskonałego? Nie trzeba słów, żeby opowiedzieć świat. Świat nie potrzebuje słów. Da się opowiedzieć świat bez słów. Szalenie jestem delikatny. Prawie każda reklama mnie zmusza do płaczu. Ktoś bierze pożyczkę na kredyt i buduje dom, ja w płacz. Ktoś z zagranicy utrzymuje bliskość z kimś swoim nowym telefonem, ja w płacz. Ktoś wszamał batona i ma dużo energii, ja w płacz. Ktoś wyleczył grzybicę z basenu, ja w płacz. Skonsumować można wszystko z wyjątkiem nicości. Choć w sumie można ją ładnie opakować. Nie ma większych wstrząsów i globalnego ocieplenia. Świat wcale się nie kończy. Świat świetnie prosperuje. Wiem, bo z zawodu patrzę w otchłań jak w ekran telewizora. Ja jestem miś kapustka. Na brzuchu mam narysowany obrazek kapustki. Powiedzieć ci czemu? Mówił ci ktoś już dzisiaj, że pięknie dziś wyglądasz? Może przyjmijmy tego uroczego marynarza do naszej słodkiej społeczności. Zaraz się popłaczę. Lubisz fik-fik? Co? U nas jest fajnie, nie to co w tych dziwnych, dalekich chińskich krajach. A porobimy sobie zdjęcia? Lubisz fik-fik? Co to jest fik-fik? Lubisz takie gierki, baby? Yeah, baby, yeah. No co on, weźcie rzeź go. No, już, uspokój się, zostaw pana. A co mu się dzieje, co to było? No co? Świtaśnie, nie? Właśnie, nie świtaśnie, wcale nie świtaśnie. Ej, wiesz co, jak tak cię słucham, to ty chyba nie lubisz fik-fik? Ranon chyba nie lubi fik-fik. Nie lubisz fik-fik? Zaraz się popłaczę. Lubisz fik-fik? Czy nie lubisz fik-fik? Lubię. Na pewno? Tak. No i się popłakałem. Bliżej siebie. Uśmiech! Okej, czas na mały chillaucik. Ja jestem miś kapustka, a na brzuchu mam narysowany obrazek kapustki. Powiedzieć ci czemu? No, czemu? Bo wiesz, bo ja poważnie myślę o profesji komika. Aha. No bo przecież jestem zabawny, prawda? Jestem zabawnym gościem? No, chyba tak. Chciałbym popracować nad śmiesznymi rzeczami. Wiesz, improwizacja, stand-up, śmieszne monologi, zwariowane postacie, szalone skecze, slapstick, anegdoty, parodia, tak? No dobra, to zróbmy improwizację. Wiesz co? Nie mogę teraz za bardzo. Zróbmy improwizację. Teraz. Okej. Zapodaj pomysł. Jesteś hipochondrykiem, a ja lekarzem. Genialnie! Aha. Puk, puk. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Nabawiłem się... AIDS. Skąd to złapałeś? Od afrykańskiej prostytutki. Jestem nieco zaniepokojony. Prostytutka pochodzi z kraju afrykańskiego. To mały kraj w Afryce, w którym ludzie umierają z głodu. Zwłaszcza dzieci. Jej rodzina poumierała. Gorączka krwotoczna. Więc sprzedaż ciała była jej jedynym wyjściem. Wiesz co, wydaje mi się, że ten sketch, ta improwizacja komediowa robi się nieco ciężka. AIDS jest chyba nieco ciężkim tematem jak na komedię. Okej. Mogę mieć raka jelita. Wiesz co, rak chyba też nie. Chyba ani rak, ani AIDS, ani głód nie są dobrymi tematami na komedię. Ty wymyśliłeś lekarza. Okej. Pracujesz w warzywniaku, a ja przychodzę z reklamacją. No dobra. Drink. Zamknięte. Myślę, że sklep musi być otwarty, jeśli mamy zrobić sketch. Okej. Sorry. Drink. Tak. Chciałbym złożyć reklamację. Kupiłem tu wczoraj owoce, wróciłem do domu i część z nich była zgniła. To nie jest moja wina. To pana sklep i to pan mi sprzedał te owoce. Nie było mnie tu. Jak to? Byłem u lekarza. Aha. Mam AIDS. Tak myślałem. Tak. To jest naprawdę dobre. Idź z tym dalej. Idź z tym w świat. Zrobisz karierę, furorę. Powiedzieć ci coś? To nie są troskliwe misie. To są ludzie poprzebierani za nie. Popatrz się. Widzisz? I wszyscy mają AIDS. Co? Nie, ja nie zamierzam tu zostać. Ej, wy wiecie, co on powiedział? A, że nienawidzi. Fik, fik. No! Kłamca! Zdrajca! Ściąć zdrajcy jajca! To wróg, fik, fik! Teleport stop. No i co? I gdzie ja teraz jestem? Co to za klub? Co to jest za miejsce? Donikąd biegnie mój świat. Księgi krucjaty w ogrodzie chwasty, ptaki odleciały. Zmarniało wszystko, co kiedyś było świetne. A przecież wszystko jest takie, jak zawsze było. Okręty jak co dzień przybywają do portu. Ojciec mój, kupiec bławatny, stoi w oknie paląc fajkę. Wiatr zwiewa kapelusze z głów. Czemu więc przymykam oczy? Jak wypowiedzieć rzeczy, nie wypowiadając im wojny? A jednak. Nie zapomniałem o niczym i głównie o niczym. O tej fantastycznej rzeźbie zaraz przyniesie ją mój niewiarygodny giermek. Dawaj no tu. Dawaj mi tu ten świetny suwenir ze wszystkich moich podróży. O, proszę bardzo. Jaki piękny suwenir. Najlepsza pamiątka z wakacji, jaką sobie można przywieźć. A ten piękny suwenir to pijana i kompletnie naćpana, przelewająca się przez ręce Lana Del Rey. Śpiewać w starych barach, bujać się ze starymi gwiazdami, żyć dla sławy. Całować w błękitnej ciemności, grać bilard i dzikie rzutki, gry wideo. Trzymam mnie w swoich wielkich ramionach, pijany, i widzę gwiazdy, to wszystko, o czym myślę. Patrzeć, jak wszyscy nasi przyjaciele upadają z i do Old Pola. To jest mój pomysł na zabawę. Gram w gry wideo. To ty, to wszystko dla ciebie. Wszystko, co robię. Cały czas ci to mówię. Niebo to miejsce na ziemi z tobą. Powiedz mi wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić. Słyszałam, że lubisz złe dziewczyny. Kochana, czy to prawda? Jest lepiej niż kiedykolwiek przypuszczałam. Mówią, że świat został zbudowany dla dwojga. Warto żyć tylko wtedy, gdy ktoś cię kocha. I kochany, teraz to robisz. W słuchowisku według dramatu Mateusza Pakuły Mój niepokój ma przy sobie broń wystąpili Mateusz Rusin, Ewa Konstancja Bułchak, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Borkowski, a także Jakub Jaskulski, Olga Wójkowska, Maciej Rębacz, Dawid Szwejkowski, Franciszek Świrski, Michalina Łajtar, Antonina Kozakoszczak, Julia Trzaskalik, Julia Grenda, Michał Brzozowski, Oskar Siegel. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria i adaptacja Tadeusz Kabicz. Dziękujemy. Uprzedzaliśmy, żeby zabezpieczyć się przed szokiem. Tadeusz Kabicz towarzyszy nam ponownie. No niestety, tylko na łączach. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór, tak. No niestety tak się złożyło, że akurat pracowity dzień dzisiaj. To jest nagranie z 27 marca, czyli szczęśliwie spotkaliśmy się w Międzynarodowym Dniu Teatru, ale jest także z nami kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia w delegacji, czyli również połączyliśmy się z Julią Mark. Witaj. Dobry wieczór. W roku 2013 odważnie zrealizowałaś tekst jego sztuki w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Miałam to szczęście, że realizowałam prapremierę tego tekstu. Mateusz ją pisał wówczas na zamówienie Kieleckiego Teatru. Dodajmy, że były jeszcze co najmniej dwie akademickie realizacje, w tym jedna lalkowa. Za nami dystopia, w której oglądamy świat po katastrofie, za którą, i to jest najmocniejszy strzał, my odpowiadamy. Moim zdaniem w radiu, w dźwięku to może najmocniej wybrzmiewa. Wydaje mi się, że forma radiowa jest taką formą, która bardzo działa na wyobraźnię. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej jest móc sobie wyobrażać te rzeczy, o których autor pisze, niż oglądać to, co ktoś nam przedstawia. Forma radiowa jest tutaj bardzo silnym medium do tego tekstu, a ten świat po katastrofie, o którym pani wspomniała, myślę, że najsilniejsze jest w tym tekście to, że ten świat, który my znamy i w którym żyjemy, już jest tym światem po katastrofie, o której pisze autor. Też mam takie poczucie, że to jest historia, która była aktualna 13 lat temu, kiedy realizowałam ten tekst i wciąż tkwimy w świecie, w którym te zagrożenia są codziennością naszą. Uderzyło mnie, że właściwie nic się nie zmienia i być może te odniesienia, których wtedy używał Mateusz, dzisiaj gdzieś się przenoszą. To mnie uderzyło, kiedy powróciłam do lektury tego tekstu. I ciągle nic z tym nie robimy, ciągle szukamy wymówek i ciągle wydaje nam się, że ta wojna, to zagrożenie, ta katastrofa jest gdzieś daleko, nie u nas. Nic się nie zmienia. Ja bym powiedziała, że owszem, zmienia się na gorsze. Ale teraz do samego tekstu, no bo przecież jest to niesamowita gra ze Swiftem, z podróżami Gullivera. Ja lubię w ogóle ten motyw Gullivera, bo on też gdzieś dotyka tego problemu naskórkowości dzisiejszego podróżowania. Takiej fikcji tego, że możemy sięgnąć po wszystko, a jednocześnie to jest często dosyć powierzchowne, nieuważne i z brakiem jakiegoś poszanowania dla innych kultur. Nie ma dokąd uciec, bo niekiedy wydawało nam się, że te wyspy szczęśliwe są szansą dla nas. I muszę powiedzieć, że ja tak naiwnie myślałam, ojej, opuszczam już nareszcie tę wyspę Hibakusza koszmarną. Będziemy na wyspie troskliwych, tam gdzie rozrabia troskliwy miś kapustka między innymi. No jeszcze gorzej. Czyli ta eskalacja koszmaru w tym słuchowisku jest obecna, no i tu cały czas potwierdzamy tę diagnozę, że właściwie no nie ma sprawiedliwych. Ja na początku też naiwnie wierzyłam, że Gulliver jest jedynym sprawiedliwym, ale nie. Może się wydawać, że ten tekst raczej nie daje za dużo nadziei i jest jakąś taką bardzo smutną diagnozą tego świata, w którym żyjemy i że autor tutaj nas zostawia z taką dosyć przykrą konstatacją, beznadziejną. Natomiast ta piosenka, ta jego pamiątka z podróży, którą on przywozi, czyli ta Lana Del Rey, która śpiewa piosenkę, my ją specjalnie tutaj zostawiliśmy przetłumaczoną w taki dosyć kanciasty sposób przez ten metaliczny głos teleportera. Wydało mi się to dlatego ważne, że to, co on przywozi z tej podróży, jest jednak jakimś rodzajem pocieszenia, bo to, o czym ona śpiewa, że życie jest warte przeżycia tylko wtedy, kiedy ktoś cię kocha, no jest piękną myślą, mimo że w tak dziwnej w okolicznościach wygłoszoną. I wydaje mi się, że to może być rodzaj pocieszenia, że nawet jeżeli żyjemy w jakimś złym świecie, bez sprawiedliwości, bez szans na przyszłość, to zawsze możemy sobie ubić własne gniazdko i znaleźć kogoś, kto nas pokocha i wtedy to życie staje się choć troszkę słodsze. Tak, muzyka w jakimś sensie może być rodzajem, no przynajmniej remedium, chociaż ja ten finał odczytałam jako zdecydowanie ironiczny, czyli że po prostu miłości też nie ma, ale milej słuchało się tych przynajmniej żarcików związanych z obecnością piosenek Briana Adamsa. No i na końcu to takie pseudo wzruszenie nasze. A ja powiem wam, jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku, że nie odbieram tego tekstu jako smutny, tylko raczej wściekły. To znaczy miałam takie poczucie, że on wypływa z jakiejś niezgody na to, że sami sobie popsuliśmy ten świat. A mam poczucie, że ten rodzaj buntu już jest zaczątkiem jakiegoś działania, próbą stworzenia czegoś nowego. Zapamiętałam to zdanie na wiele lat. Nie ma żadnego demona ani szatana, jesteśmy tylko my. Rzeczywiście tak. Ta wściekłość bardzo przez niego przepływamy. My trochę go tutaj na potrzeby radia też ocenzurowaliśmy. Było jeszcze dużo wulgaryzmów. Tak, ale to chyba też jest super, kiedy może ktoś sobie odebrać coś na każdy inny sposób. Dla kogoś coś może być ironiczne, dla kogoś dawać jakąś nadzieję, dla kogoś po prostu motywować do działania. Jeszcze pomyślmy o samym Mateuszu Pakule. Od tamtego czasu on stworzył kolejne dzieła swe. Pojawiła się także proza. I tu znów byłabym sceptyczna, bo do czego dochodzi Mateusz Pakuła w końcu? Do tematu eutanazji. No to ja dziękuję. To jest istotny społecznie problem, mam poczucie. Warto podejmować takie tematy i Mateusz jest jednym z nielicznych autorów, którzy dokonują takich prób na naszym rodzimym podwórku. Jeszcze powiedziałabym, że autor czyni przesłanie znośnym, grając z nami, prowokując nas. Już sam ten cytat ze Swifta to czyni mimo wszystko nie tak mocnym, jak gdyby to potraktował poważnie. To jednak jest rodzaj, myślę, stylizacji na horror. No, my się świetnie bawiliśmy, realizując ten tekst. Ten cały humor, który z nim zawarty, to jest jego wielka siła i się nam udzielał. Najbardziej skuteczną formą dotarcia do odbiorcy, myślę. Więc mogliśmy się tak pobawić i wykreować tak różne światy. Mam nadzieję, że to gdzieś działa na wyobraźni. Mam nadzieję, że niesmaczne żarty zostaną autorowi wybaczone. To co, to ja może państwu w tym dniu teatru życzę. Takiego teatru, który jest w stanie jednak wpłynąć na losy tego świata. Na razie nic na to nie wskazuje, no ale to chyba jest jedyny powód. Poza tym, że lubimy tę pracę, dla którego uprawiamy teatr. Julia Mark, Tadeusz Kabicz towarzyszyli nam, to ja bardzo państwu dziękuję. Teatr jest super, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać w dniu jego święta. I do usłyszenia za 2 tygodnie, gdyż za tydzień zaprosimy już na program świąteczny. Pięknego teatru i radosnych świąt życzymy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.